राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 25 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम। बड़ी सीधी सादी बात है, हम भगवान के ईश्वर से नहीं बदल सकते, एक ही बात है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमल से सूरज हम ईश्वर से। ये अपने बाप की बात है, अपने घर की बात है, ईश्वर से और जरूरत नहीं। मैं और जिसने हुआ और वे कोई नहीं है, ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन अमल से सूरज। एक बात स्वीकार करें बस हो गई, सब हो गया, पूर्ण हो गया, सब पूर्ण हो जाए, कुछ कमी नहीं रहेगी। भगवान के साक्षात माया का मान लिया अपने माया गए, ये मन तो छोड़ दो, सच्ची बात को मान स्वीकार करो, झूठी बात सुनो, इतना ही काम है, इतने हम भगवान के, भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूं। हम मस्त रहो आनंद मौज में, बड़े घर ताले लागी रहे, मना सारी उन्नत भागी रहे, भगवान के साथ हमारा संबंध है, मैं भगवान है और भगवान मेरे, इतनी बात है। छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बालक हो जवान हो और मंदा हो बेमुख हो अपर हो खराब हो अच्छा हो है किसके है भगवान, और जैसे हैं वैसे के वैसे भगवान के हैं। अच्छे है तो भगवान के, बुरे है तो भगवान के, उस अच्छा पर है तो भगवान का, बुरा पर है तो और भगवान का, भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं है। बस इतनी बात स्वीकार कर लो, सच्चे देवता पूर्व स्वीकृत नहीं होगी, हरदम मस्त रहो, हरदम मारे मौज में आनंद होना सही आनंद, भगवान साक्षात भगवान के हैं। यह बात हरे मिलती नहीं, श्रवण आया फिर बहुत भीड़ योद सभ्य सुनने के लिए ही मिलती, छोटे बड़े सब भाई बहन सब एक ही बात मान रहे हैं, केवल स्वीकृत दी बस। या क्यों मान रहे हैं कि संसार के हम है ये मान लिया इस बात तो माने जरूरत नहीं है, माने क्या संसार के मान लिया इस बात नहीं, संसार नहीं है यह झूठी बात छोड़ने के लिए और कोई जरूरत नहीं, एकदम आनंद की बात होगी। हम भगवान है, भगवान हमारे देवता से स्वीकृति और स्वीकृति मिटाने के लिए खराब जो स्वीकृति करी तो सारी वो छोड़ देने। संसार में तो मुसाफरी है, मुसाफरी आदमी होता तो वही है, होता तो वही है जो होता है, जो सत्य है वही है। ईश्वर गीता में ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन ममय वंश केवल मेरा ही अंश है। सब मम प्रिय सब मम बजाए मेरे पैदा हुए सब मेरे को प्रिय है। अब माने न माने भगवान तो मानते अपने भी हम आम है सीधी बात है। सत्य है पक्के है असल है नकल है नहीं। बार बार क्या कहें भगवान संसार अपना दिखता है अपना भगवान है। यह प्रत्यक्ष बात है कि उत्पन्न होता है फिर बढ़ता है जवान होता है फिर बूढ़ा हो जाता है रोगी हो जाता है बन जाता है। यहाँ रहता नहीं यहाँ बदलता रहता है पर भगवान का हूं ये बदलती नहीं ये बात बदलती नहीं। ये बात तो पक्की है कभी छूटती नहीं एकदम सच्ची बात है। कैसे ही हम कैसे है भगवान भगवान ही मेरे हैं। मेरे तो गए धर उपार दूसरों ने कोई जाकर सिर मोर मुगट मेरा पति सोई मेरे तो गए धर उपार दूसरों ने कोई। पर मैं पर्दे में रहने वाली मेरा भाई एक चले बीता भरोसा पूरा है भगवान सच्ची बात को अपने में मान लो अपने भगवान के हैं। नाम जप करो कीर्तन करो मात्र हो पुस्तक पढ़ो सत्संग करो आनंद करो भगवान की बात सुनने वाली कहानी है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम अभ्यास करते बुद्धि इसको अभ्यास कहा तत्चिंतन तत्कर्म। अब अगर मेरे भया आनंद जरा मन मोहन घर से मन मना राम घर से सतु जैम घर से हई थे जीव मग थी जन हरिराम कह दिया ना प्रगटा परम तत्व धाना कृष्णा एको नाम लिया प्रिया प्रेम भरपूर अखंड ध्यान अवग्र रहता दुख भय संसार दूर। अखंड ध्यान अवग्र रहता मानी बात है एकदम पक्की बात सच्ची बात है। भगवान कहते हैं संत महात्मा कहते हैं गीता कहती है रामायण कहती है ईश्वर सजीव अविनाशी उपनिषद माता अमृत से पुत्र अमृत जो भगवान है उसके पुत्र है। ममा इतराग जन्मे नहारे भरत उस मोहि अधिक पियारे बंदा को भागो भगवान कहते ममा तो लागे जन्मे नहारे प्यारे हमेशा गुण में रहते आपके चर्चा करते आप चर्चा सुनते हैं ये काम ही आप भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं भगवान का ही काम करते हैं भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की ही चर्चा करते हैं, भगवान के सिवाय हमारे कोई नहीं है, निर्दोष है। तो कई बार कच्चा कच्चा सब चल जाएगा, भट्टे लग जाने कपड़े और सो जाएगा सब चल जाए और आश्रो और बल सब गया। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घर श्याम है सात तुलसीदास आनंद सब भाई बहनों के आनंद हो जाएगा। आनंद ऐसी चीज मिलेगी कई जन्म से हे भगवान की कृपा हो गई जो ऐसी चीज मिली राम कृपा करते तुम्हें जाए सब जंगली जानवर इतने जिनको ऐसी ऐसी बातें कृपा है सच्ची और पक्की बात है। मैं सदा ही मौज है आनंद आनंद है एकदम मौज खुश होना चाहिए नाना चाहिए क्या सीखती मैं तो गिरधर उपाय दूसरों को ही मेरा भाई ने कह दिया मैं तो गिरधर उपाय मैं हरदम सब काम बन गया भटकते भटकते ने अपना घर मिल जाए बहुत ठीक है। अब भटकना बन दिया अब भटक रहे अब घर में पहुंच गए अस्ट छोड़ मैं तो गिर दूसरा न कोई बहुत बढ़िया बात है बहुत सुंदर है बड़ी कीमती बात है। कसूरी मोग मोल की लादे जाए लादे लगे बन लादे नहीं ऐसे जाने पास मिल जाए यह चीज पैसों से नहीं मिलते किसी पद से नहीं मिलते विद्या पढ़ने से नहीं मिलते कई बातें सीधा नहीं मिलते सिद्धाय से नहीं मिलते कृपा से मिलते कबो कई करुणा न दे ही दे तो इस बिना हेतु से नहीं बिना हेतु से नहीं करते मेरा एक नैन मत है इस बात एको मोहश्याम मैं नानाश किंचन आम एव न मतो अन्यत मनसा बचसा दृश्य गृहते भी आम एव न मतो अन्यत बद्धत्वम हम भगवान है भगवान हमारे हैं। ये बात ऐसे हुई जैसे कोई भगवान के दरबार में पहुंच जाए तो आंख खुले क्या है ये भगवान का दरबार है ओ अचानक पहले से ही थे तो वहीं पता नहीं था नींद नींद आंख खुल गई प्रकाश एकदम प्रकाश हो गया प्रकाश हो गया तो हो ही गया हो ही गया चतुरोष में गल समझ कैसे गलम था अर्जुन में कह दिया मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मैं आज सैन्य और धर्मांतर संस्थाप है मैं अच्युत न स्वामी तत्पश्चात मैं अच्युत कहा स्थिति भगवान अच्युत या अच्युत ग्रंथ आप है मैं अच्युत भगवान तो वैसे ही कई मास सहयोद्यम असाधारण समझते हैं तय जगह नहीं गया निश्चित उसे निश्चित पक्की बात से हो जाए वो बात कहो भगवान का मेरी संग हो जाए बस नष्ट हो आनंद हो गया खुल गई सपना सब भाग गया कुछ नहीं उसमें राख ही नहीं राख भी आंख राख ही नहीं थी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौजूद